4 uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Minister Schouten wil zich blijven inzetten voor vernieuwende technieken in de visserij, ondanks het verbod op pulsvissen dat de Europese Unie gisteren afkondigde. Ze zegt dat het maximale uit de onderhandelingen met Europa is gehaald, nu de helft van de Nederlandse pulsvisvloot nog 2,5 jaar mag doorvissen. De andere helft, zo'n 42 schepen, raakt aan het eind van het jaar zijn vergunning kwijt. De visserijsector is daar woedend over en vindt het onbegrijpelijk dat de Europese politiek de stekker uit innovatie trekt. In Noord-Macedonië zijn 13 doden en tientallen gewonden gevallen bij een busongeluk ten westen van de hoofdstad Skopje. Door onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur, waarna de bus door de vangrail reed en 10 meter lager in een smal ravijn terechtkwam. De chauffeur heeft het ongeluk overleefd en wordt verhoord. De premier van Noord-Macedonië heeft 2 dagen van nationale rouw afgekondigd. Een VVD-wethouder in Maastricht hoeft niet te vertrekken, hoewel hij in een vergadering vroeg om het ontslag van ambtenaren die kritiek op hem hadden. John Aerts overleefde de afgelopen avond een motie van wantrouwen in de gemeenteraad. Die werd alleen gesteund door de oppositie. Nadat de opmerkingen van de wethouder op straat was komen te liggen, stelde de gemeente een onderzoek in naar het lek. Tientallen ambtenaren werden bespioneerd, maar het lek werd nooit gevonden. Een Franse oud-bokskampioen heeft een jaar cel gekregen omdat hij tijdens een protest van de gele hesjes 2 politieagenten mishandelde. Voor het oog van de camera's viel Christophe Détinger de agenten aan. 2 dagen later meldde hij zich op het bureau. In de rechtszaal zei hij dat hij spijt had van zijn actie en zich schaamde voor zijn gedrag. Het weer. Het is tussen de 0 en 4 graden. Lokaal kan het in het binnenland een graadje vriezen. Het blijft droog. Overdag vrij zonnig en 10 tot 13 graden. Vrijdag veel zon en met 11 tot 16 graden wordt het een lenteachtige dag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 14 februari. De extra vroege ochtendshow. Het is de dag van de liefde. Met Murat Edouakili. Welkom bij Gaan. Het is tijd voor een nieuwe editie van de extra vroege ochtendshow. De komende 2 uur kun je weer meepraten over uiteenlopende onderwerpen. Bellen, dat kan op 0800-1121. Dus 0800-1121 of je appt me en dat kan via de NPO Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over taalfoutjes en spelen we een quiz over spelling en grammatica, waar een prachtige prijs mee te winnen is. Blijf dus vooral hangen als je een talenknobbel hebt of als je meer wilt weten over taal. Maar eerst gaan we het hebben over de pensioenleeftijd, want moeten we daar eigenlijk niet iets aan doen? Blijf luisteren en praat mee op 0800-1121. Stel, je bent op je 16e begonnen met werken. In de bouw, is het dan eerlijk dat diegene op dezelfde leeftijd met pensioen gaat als een communicatiemedewerker die een stuk minder zwaar werk doet en misschien zelfs wel minder lang heeft gewerkt? Nee, vinden een hoop mensen. En dat is ook wel te verklaren als je kijkt naar de levensverwachting van die mensen. Voor een man van 45 jaar is de resterende levensverwachting, zoals dat dan heet, nog ongeveer 40 jaar. Kortom, hij wordt waarschijnlijk een jaar of 85. Maar dat hangt deels af van je portemonnee. Voor een 45-jarige man uit de hoogste inkomensgroep is die resterende levensverwachting namelijk 2 tot 3 jaar hoger. En voor een man uit de laagste inkomensgroep is die 1,5 tot 3 jaar lager. Blijkt uit berekeningen van Willis Tower Watson. En die kloof is nog groter als je kijkt naar de kans dat je doodgaat op middelbare leeftijd. Iemand met een laag inkomen heeft een veel grotere kans om al zo vroeg dood te gaan. Die kloof is er dus al per inkomensgroep. En als je dan verder uitzoomt per sectoren, dan zie je nog meer verschillen. Met name de laagste inkomensgroepen, zeg maar de streepjes in het rood, in de bouw, de horeca en de nijverheid, hebben een flink lagere resterende levensverwachting. Dus om te zorgen dat iedereen net zo lang van zijn of haar pensioen kan genieten, zou er een flexibele AOW ingevoerd moeten worden. En dat treft, want dat is een van de onderdelen van de pensioenonderhandelingen. In die flexibele AOW wordt gekeken naar inkomen, levensverwachting en fysieke inspanning van het werk dat je doet. En vanaf wanneer je al aan het werk bent, dat telt dan ook mee. Zo kan de bouwvakker die vanaf zijn of haar 16e al met zware spullen aan het sjouwen is, eerder met pensioen dan die communicatiemedewerker die begon op zijn of haar 22e. Klinkt dus als een goed idee, maar er zitten ook haken en ogen aan. Want wanneer is iets nou eigenlijk zwaar werk? En kunnen mensen zelf niet wat aan hun gezondheid doen? Daarbij lijkt het weinig te helpen. Mensen zouden maximaal 1 jaar eerder met pensioen kunnen, omdat het anders simpelweg veel te duur zou worden. Er zijn nu relatief veel meer AOW'ers. In 1956 waren er nog ongeveer 7 werkenden voor elke AOW'er. Inmiddels zijn dat er nog maar 4. En volgens het CBS zijn er in 2040 nog maar 2 werkenden per AOW'er. Dus dan moet elk tweeverdienend stel naast hun hond en hun kinderen een AOW'er onderhouden. Een flexibele AOW-leeftijd, waarbij de pensioenleeftijd dus afhangt van je werk, is een goed idee. Of niet? Laat je mening horen en dat kan op 0800-1121. Dus 0800-1121 of app me. En dat kan via de NPO Radio 1-app. Jasper, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Hartstikke goede ABN heb jij. Oh. Je praat echt heel duidelijk tegen de luisteraars. Nou, fijn toch? Ja. Ja. Ja, nee, maar echt. Het is gewoon te gek. Het is zoals Thierry Baudet zegt, kolder, echt. Het kan toch niet waar zijn dat iedereen tot zijn 67ste de straat moet gaan leggen of in de mijnen moet gaan werken of in een fabriek met chemische toestanden of zelfs in het onderwijs. Dat is gewoon niet vol te houden. Ja, 67, dan valt het nog mee, hè? Sommige mensen zullen langer door moeten gaan. Nou, er zijn mensen die voor die tijd al gewoon afhaken. Die een burn-out hebben of psychische of lichamelijke stoornissen het van overhouden. Ja. En gewoon afhaken en in een uitkering terechtkomen. Dus die ben je dus al kwijt. Maar Jasper, we hebben het dus juist over een flexibele leeftijd, hè? Dus we kijken naar wat heb je gedaan in je leven. En misschien moeten we dan toch anders gaan denken dan in die 67-termen. Ja, maar moeten we een top 10 maken van beroepen die waar je daar in aanmerking komt? Of kom op, iedereen is verschillend en we worden niet allemaal steeds ouder. Dat is echt gewoon echt een kolder verhaaltje. Mensen gaan steeds eerder dood. Vooral buschauffeurs die komen in een blauwe omgeving bij hun eindhalte en die worden niet ouder dan 62. Die krijgen longkanker gewoon. Dus ja, ik weet niet waar je die grens moet leggen. Moet je mensen gewoon door laten pushen? Ga dan maar lekker door, joh. Weet je, je doet goed je werk, je leeft toch nog? Nee, kom op. Als je er gewoon klaar mee bent, dan mag je van mij gewoon lekker in een uitkering terechtkomen. En dan moet je nog beloond worden ook, dat je goed je best hebt gedaan. Maar niet gewoon op een bepaalde leeftijd van nou, nu ben je 67. En dan mag je pas lekker van je pensioentje genieten. Wat trouwens ook helemaal niks voorstelt, hè. Want dat denken veel mensen, maar je gaat €4 per maand krijgen er extra van je pensioentje bij. Dus het slaat gewoon echt helemaal nergens op. Het is een beetje zo van de keizer in de gouden kleren. Het is een sprookje. Toen ik dit hoorde, dacht ik van, er zit ergens wel een logica in het feit. Als je kijk, een stratenmaker heeft echt wel zwaarder werk dan ik. Ja. Ja, ik bedoel, jij zit achter de microfoon. Ja, nou ja, ik werk in de nacht. Dat is op zich ook een opgave. Terug, je kan lekker rustig naar huis, niet in de file staan. Nee, precies. Ja, nee, dat is waar. Dus ik heb het wat rustiger dan die stratenmaker die zijn rug misschien kapot maakt. Nou, en je bouwt ook maandelijks gewoon een leuk salaris op. En een stratenmaker die verdient maar €1300 per maand. Om een 100 meter tegeltjes te leggen. Ja. Dus ja, het is een beetje een verschil. Of kijk, Matthijs van, weet je, van De Wereld Draait Door. Kijk, daar ga je ook niet tegen zeuren van, wat zielig dat hij dat op zijn 65ste. Nee, die bouwt gewoon een heerlijk pensioen op. Die heeft echt wel wat op de bankrekening staan. Ja. Maar mensen die gewoon heel weinig verdienen, zoals de politieagent, de leraar of al dat soort mensen die je in de buurt ziet zoeken en werken, die verdienen echt niet meer dan €2000 per maand. Oké, dus die flexibele AOW-leeftijd, kolder. Het is schandaal. Het is bijna 40-45 situatie. Wow, wow. Arbeid mag vrij. Zo, oké. Okay. Dat is een duidelijke... Zo denk ik wel. Maar ik hoop dat de volgende luisteraar er ook zo over denkt. Ik vind het echt een schandalige regeling. Ik ga het meteen vragen. Dankjewel, Jasper. Hey, succes, hè. Bye-bye. Dank je. Hoi. Troy, goedemorgen. Een hele goede morgen. Hey, Troy. Roy. Ja, Roy. Klopt, ja, sorry. Nee, ik lees hier Troy. Maar hey, Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben benieuwd. Hoe denk jij... Of laat ik eerst beginnen met de vraag. Wat doe jij voor werk? Ik ben taxichauffeur. Is dat zwaar? Ik vind het niet. Nee, want je zit lekker in je auto. Airco aanwezig. Muziek, zo nu en dan. Ja, klopt. Ja, je doet ook nog wat sociale contacten op, denk ik. Nou, je bent niet alleen taxichauffeur, je bent ook psycholoog. Alles erbij, dus... Dat is echt zo, hè, in zo'n taxi. Je praat echt met iedereen. Maar alles. Ja, maar merk je ook wel eens dat mensen binnenkomen en geen zin hebben in een praatje? Kan dat ook? Nou, dat kan ook, ja, maar dan is het gewoon naar de radio luisteren, heel zachtjes. Ja, oké. Okay. En dan hoop je dat die rit gewoon voorbij is. Ja, want dat is voor jou ook niet leuk. Nee, joh. Ik hoop aan gezelligheid. Ja. Nou, Roy, goed dat ik je dan aan de lijn heb. Een taxichauffeur, zou die dan bijvoorbeeld recht hebben op vroeger een AOW? Nou, ik ga even heel eerlijk zijn. Los van taxichauffeur, maar in het algemeen. Ik denk dat er wel iets in zit dat je zegt flexibele pensioen. Inderdaad, want je hebt gelijk, een stratenmaker die het zwaarder dan bijvoorbeeld een DJ of een taxichauffeur. Alleen zie ik er twee problemen mee. Eén, hoe wij dat gaan meten. En zoals je al zegt, waarom is bijvoorbeeld voor een stratenmaker het zwaarder dan bijvoorbeeld voor een leerkracht of voor een politieagent, bij wijze van. Maar daarmee gaan we ook voorbij aan het grootste probleem. Want waarom willen wij nou naar een flexibele pensionering gaan, denk ik, omdat er te weinig geld is. Juist, ja. Omdat sommige mensen... Dat is het. Sommige mensen zullen langer door moeten werken. Ja, maar hoe komt dat? Zoals, ik ben geen expert. Ik kijk dit gewoon van buitenaf. Maar volgens mij ligt het gewoon aan het feit dat de pensioenfondsen te veel geld willen hebben. Want als je gewoon kijkt hoeveel dikke winsten de pensioenfondsen maken, hoeveel reserves ze hebben, volgens mij, als je het gewoon eventjes een beetje minder, dat waterhoofd een beetje kleiner zou maken. Dat houdt in al die managers en al de mensen die het allemaal moeten beheren en moeten beleggen enzovoorts. Dan heb je volgens mij één probleem minder. Ja, je noemt het even tussen neus en lippen door, maar dat beleggen is een belangrijk onderdeel, denk ik, van al die pensioenen. En daar is het volgens mij vooral misgegaan met dat beleggen, want de beurzen zijn behoorlijk onderuit gegaan. Ja, maar waarom hebben ze er niet voor gekozen om conservatief te beleggen, bijvoorbeeld in obligaties? En waarom moeten de... kijk maar even naar de top managers zulke dikke salarissen te geven. Ja, er is verkeerd belegd dus. Daardoor zijn er gaten ontstaan. We moeten niet vergeten dat er ook vergrijzing plaatsvindt. De mens wordt echt wel steeds ouder. Eens. Maar als je gewoon even kijkt naar de hele... als je gewoon kijkt waarop Nederland draait. Als je goed kijkt, Nederland is een dienstverlenend land. Oftewel, we maken van niets iets. Dus je zal... Een pensioenfonds heeft opeens een specialist nodig die gaat beleggen. Dus weer een salaris extra gaan betalen daar. Als de mensen gewoon conservatief waren en gewoon normaal... voorzichtig beleggen in obligaties en dergelijke. Ja. Dan was het nooit zo ver gekomen. Ik vraag me af, als je dan voorzichtig belegt in obligaties, of je dan wel zeg maar je einddoel haalt, zodat je uiteindelijk iedereen ook kan betalen. Volgens mij levert dat te weinig op en is geld op dat moment dan te weinig waard om iedereen te kunnen geven wat hem toekomt. Dat lijkt... Denk je dat serieus? Ik zeg maar wat mijn onderbuik mee zegt, hè? Ja, ja, ja. Maar volgens mij is dat... Allemaal, als je heel eenvoudig kijkt, als ik vanaf kleins af aan netjes mijn pensioengeld op een rekening zou zetten voor 4% per jaar rente, bij wijze van spreken, dan had ik het toch echt mijn oude dag goed kunnen leven, hoor. Ja, er is dus verkeerd omgeschoten met het geld wat ze hebben geïnd. Ja, ja. Oké, duidelijk. Het probleem hierin. Maar Roy, die flexibele AOW-leeftijd, gaat dat een oplossing zijn? Iets waar we blij van worden? Ik denk dat het een oplossing zou kunnen zijn, maar om die oplossing te benaderen, gaan wij weer met z'n allen 1001 commissies en 1001 mensen in dienst nemen om het probleem op te lossen, waardoor we weer te veel overheadkosten hebben. Verdien je nog een beetje in Amsterdam, neem ik aan? Waar rij je taxi? Ben je gek? 010. Oh, 010, hè? Sorry. Even normaal, hè? Laten we niet beginnen over 010. Nee, maar Rotterdam, de enige echte stad. Ja, ik begrijp. Maar valt er nog een beetje geld te verdienen in Rotterdam? Met een taxi? Als je bereid bent uren te maken. Ja. En je gewoon op tijd je afspraken nakomt richting jouw klanten. Dan heb ik er geen. Ik heb er geen problemen mee. Ik kom goed rond. Ah, oké, duidelijk verhaal. Roy, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. En succes met de nieuwe show. Dankjewel. We hebben het over de flexibele AOW-leeftijd. Dus we gaan kijken naar wat je bijvoorbeeld hebt gedaan in het leven. Ben je stratenmaker geweest? Dan heb je waarschijnlijk recht op eerder die AOW. Kees, goedenavond. Of goedemorgen, ja. Ja, goedemorgen. Of nacht of ja. Ja. Maar het ligt gewoon aan de overheid. Ze zorgen dat de supermarkten ontploffen van de suiker. En mensen die veel suiker gebruiken, of tenminste middelmatig of veel normaal supermarktproducten gebruiken, die krijgen veel te veel suiker binnen. En als je veel suiker gebruikt, dan lig je 25 jaar eerder achter de toren. Denk je dat ze dat expres doen? Ja, dat denk ik wel, ja. Want ze moeten de overbevolking bestrijden. En dat kan alleen maar mijn rotzooi aanbieden. Jezus, wat een shocking story is dit. Dankjewel. Peet, goedemorgen. Ah, goedemorgen, Morog. Ja. Ja, ik vind gewoon, als jij zo'n dienstjaren weg hebt, dan moet je gewoon kunnen stoppen. Dus als je 40 jaar bij een baas hebt gezeten, dan heb je 40 jaar lang je premies betaald. En dan moest je gewoon kunnen stoppen. Maar het moet niet zeggen, je hebt 40 jaar gewerkt en je moet stoppen. Als jij door wil gaan, dan moet je door kunnen gaan. Dat aan de persoon zelf. Ja. Als jij 40 jaar lang premies hebt lopen betalen. Ja. Ja, moet je kijken wat je dan in het laadje gebracht voor. Maar Peet, het is denk ik ook wel logisch als we zeggen van je hebt 40 jaar premies betaald. Maar je hebt je lichaam zo weinig belast. Jij wordt een stukje ouder dan je buurman. Ja, maar Moerad, als ik je nou gewoon eerlijk bent. Ja, maar ik zeg nu niks geks, hè? Nee. Toch? Maar je hebt kijk, die mensen die daar makkelijk over praten, ja, die neem ik helemaal niet serieus. Dat zijn gewoon aso's. Stel je nou voor, je bent 65 jaar. Je hebt mensen van 65 die lachen iemand uit van de jaren 30. Maar je hebt ook mensen van 65, Moerad, die zijn gewoon echt 65, hè? En 35, 40 jaar geleden mocht je blij wezen dat je die leeftijd haalde. Ja. Dat gelul allemaal, we worden allemaal 100 jaar, hè? Nou, so what? Ja, maar dat is toch waar. Nee, maar Peet, je moet wel realistisch blijven. We kunnen dan niet dezelfde regelingen houden als toen mensen maar 65 werden. Het is anders. Ja, maar moet je eens kijken. Als je dan in Nederland wordt geboren, dan heb je al een stempel. Tot je 70, en dat wordt alleen maar hoger. Dan moet je al heel je leven werken. Waar halen ze nou die onzin vandaan, joh? Ik vind ook de kloof tussen de salarissen. Die zijn hier gigantisch. Als jij hard werkt, dan kom je met 17, 18, 19 meisjes thuis. Maar je praat nog hoog, hè? Er zijn mensen waar die hebben nog geen 17 meisjes. Ja, jongens, wat moet je daarvan opzij leggen? Dan zou je heel je leven keihard moeten schappen. Nou, wat heb jij gedaan in het leven dan? Nou, ik ben gewoon havenarbeider. Havenarbeider. Dat is waar. Maar, ze hebben ook het liefst, Peet. Ja, dat zeggen ze niet. Peet, sorry hoor, ik vroeg me af. Peet. Als je klaar bent met werken, dat je gewoon snel te komt overlijden. Dat zeggen ze niet, maar dat hebben ze liever wel. Ja, oké. Okay. Maar Peet, dat havenarbeiderswerk, is dat zwaar werk wat je doet? Dat is wel zwaar, ja. Ja, zwaarder dan wat en, ik doe. Dag, dus en dan nog, dag en nog buiten staan, ja. In weer en wind. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar weet je wat is? We weten dat beroepen wat zwaar is. Maar er zijn zat beroepen wat zwaar is. En toen je denkt van, is dat nou zo zwaar? Mensen die in de zorg werken, die zijn weer geestelijk.

Ik lees hier een appje van Henk. Goedemorgen, Morad. Het idee is leuk, maar het is niet meetbaar. Fysieke of geestelijke slijtage. Lange stucadoors bijvoorbeeld zijn sneller versleten dan kortgedrongen types. En wat geestelijke beroepen betreft hebben verpleegsters, agenten of onderwijzers eerder kans op een burn-out. Kortom, leuk, eerlijk en een sociaal idee, maar niet meetbaar. Aldus Henk. Elise, goedemorgen. Goedemorgen, Morad. Goedemorgen, Elise. Ja, ik zei net al tegen je collega, ik viel er eigenlijk middenin, want ik was net wakker. Oh, extra goedemorgen, inderdaad. Ja. En op Valentijnsdag ook, meteen een hele mooie morgen. Nou, ik hoop dan dat ik van mijn twee lieve poezen een Valentijns cadeautje krijg. Ik hoop het voor je. Ja. Want verder heb ik... Nee, geen verwachtingen ook. Niet zo... Nee. Jammer. Nou ja, nee hoor. Niet jammer hoor. Oh, nou, zo sta ik er ook in hoor. Ik bedoel, ik verwacht ook niks vandaag, maar ik vind het ook echt niet jammer. Daarom. Maar ja. Goed, maar even terugkomend waar je het over had. Yes. Een flexibele AOW... Leuk. Maar aan de andere kant, hè, als je dan hoort, de vakbonden zijn al uit het overleg gelopen met het pensioenstelsel. En dat zei ik net tegen je collega ook al. Je kan toch niet gaan verwachten dat bijvoorbeeld een stratenmaker tot de 70ste door moet blijven werken, hè? Nee. Dat is gewoon niet te doen. Nee. En dat is inderdaad wat anderen net ook al zeiden. Hè? Kijk inderdaad naar de politieagenten, wat die wel niet voor hun kiezen krijgen. De verpleegkundigen. En inderdaad leraren, docenten. Ze krijgen genoeg ook voor zwaar. Hun kiezen. Ook zwaar. Oké, laten we dan eens even een makkelijk beroep bedenken waarvan we weten van, nou ja, daar loop je eigenlijk vrijwel weinig mentale of fysieke schade op. Nou, laten we een postbode. Een postbode. Daar kan ik uit ervaring over meepraten. Nou, vertel. Dat is nou niet bepaald, ook niet bepaald een licht beroep hoor. Nou, kan... Want ik ben weggereorganiseerd bij PostNL. Mm-hmm. Want ze wilden voor mij een jongere in de plaats hebben. Mm-hmm. Ja, helaas, ik ben 55. Te duur. Ja, dan ben je oud. Hè, voor een werkgever. Ja. Maar goed, postbode zijn is nou ook nou niet bepaald het meest lichte werk. Want ik reed met afgeladen tassen op mijn fiets rond hoor. Door weer en wind. Maar daarmee hield je wel je conditie op peil. Je houdt je conditie ermee op peil. Maar als je op een zaterdag twee hele grote wijken hebt... En dan ook nog een keertje de huis-aan-huis folders erbij. Ah, nou, ja, dan kan je conditie gestolen worden natuurlijk. Ja, begrijp ik ook wel. En je hebt pak sneeuw liggen van 6, 7 centimeter. Dan doe je het ook niet meer voor je lol, hoor. Nee, ik begrijp. Maar ik heb het wel altijd met plezier gedaan. Daar niet van. Oh, ik krijg een hele goeie binnen op dit moment. Een bibliothecaris. Ja, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie, inderdaad. Dat lijkt me een heel ontspannen beroep. Daar word je volgens mij heel dat oud mee. Dat kan je doen. Ja. Volgens mij tot in Jutemus. Volgens mij is dat echt een heerlijk beroep. Ja, bijvoorbeeld die mensen zouden dan bijvoorbeeld wat langer door moeten werken. Ja, maar ja, kijk, weet je, aan de ene kant... en ik hoorde dat een van je andere luisteraars zeggen... ik weet niet meer wie dat geweest is... maar als je dan al hoort hoeveel geld de pensioenfondsen op de plank hebben liggen... aan reserves... Mm-hmm. Ja. Daar hebben we het over... ik hoorde laatst hoorde ik een getal... want toen zat ik toevallig naar een van de economen van de... economen van de NOS te luisteren, was bij Jurgen van den Bergen, als ik het goed heb. Mm-hmm. En toen hadden ze... Ik kan me vergissen, hoor. Maar toen hadden ze net iets over 113 miljard wat ze op de plank hebben liggen. Maar moet dat dan niet voor de zekerheid voor als er weer eens een crisis plaatsvindt? Ja, hallo. Zeg, Rutte die heeft het niet alleen over een crisis. Rutte die heeft een paar jaar geleden heeft hij toch ook beloofd dat iedere werkende Nederlander 1000 euro erbij kreeg. Rutte zijn we volgens mij Rutte zijn volgens mij binnenkort kwijt zelfs aan Brussel. Volgens mij heeft hij stiekem gesolliciteerd. Van mij mag hij heel snel oproepelen naar Brussel. En mag hij Jonker, zuipschuit mag hij vervangen. Elise, ik dank je wel voor het bellen. En ik wens je een hele fijne, ik wens je een fijne Valentijn alsnog met je poezen. Ja, ik jou ook. Doeg. Doeg. Doei, doei. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Morat. Ik kan meteen antwoord geven op die mevrouw, zojuist. Ja, ja. Die had het over 113 miljard dat op de plank ligt. Nou, tel daar nog maar eens 1300 miljard bij. Want het is zo rond op 1400 miljard. Wat, ja, zoveel. Zoveel. En Van Lubbers, de pas overleden ex-premier, is bekend dat hij in zijn tijd dat hij regeerde in de 80 jaren, dat hij een paar honderd miljard van die reserves, die toen ook al zo groot waren, heeft afgeroomd om het begrotingstekort aan te vullen. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, nee, maar het is gebeurd. Omdat ik het zelf dan niet heb gelezen, is het moeilijk te geloven. Het is gebeurd. Het is schandalig. En nooit terugbetaald. Wauw, ja, dat is nieuwe. Voor mij is het nieuwe informatie. En ik denk voor heel veel andere mensen ook. Nou ja, dat er zoveel geld in die pensioenkas zit, die 1400 miljard, dat is al jaren bekend. Dat is al tientallen jaren bekend. Dat is altijd zo geweest. Dus ja, je kan je inderdaad de vraag stellen van, kunnen die mensen dan niet beleggen? En dan kom ik bij die Rotterdammer van 20 minuten geleden, die daar ook al iets over zei. Ja. Het is namelijk zo dat de in Nederland heb je de FTK. Dat is de Financieel Toetsingskader. En die zeggen dus, even kijken, die verplichten. Even kijken hoor. Dus laat ik zo zeggen, pensioenfondsen lopen jaarlijks zeker 7 miljard euro mis, doordat ze gedwongen zijn te beleggen in Nederlandse en Duitse staatsleningen. Daar had hij dus de obligaties, daar had hij Rotterdam het over. Ja. Daardoor raakt verhoging van de pensioenen steeds verder buiten beeld. En dat komt omdat ze door die financieel toetsingskader, de FTK, die pensioenfondsen worden verplicht om daarin te beleggen. Ja, zo gek is het allemaal, zit het in elkaar. Ja, het is gewoon vastgelegd waar er in belegd moet worden. Ja, ze moeten dus beleggen in die obligaties, rendementloze. Met weinig risico. Ja, dat er gekort wordt op onze pensioenen. Maar daarnaast is er nog een heel groot misverstand, want die onderhandelingen met de bonden, daar wordt dan steeds over het pensioenstelsel gepraat. Ja. Maar er zijn twee dingen. Hè. De AOW, dat is één pensioen, dat is van de staat. En daarnaast heb je dus de aanvullende pensioenen. Mm-hmm. En dat zijn al die pensioenen, zoals de PMT en de PME, waarop steeds gekort wordt. Althans, waar een dreigende korting op dreigt in 2020. Maar die twee dingen hebben in feite niets met elkaar te maken. Want waar jouw stelling nu over gaat, jullie stelling van het programma over gaat, van die AOW-leeftijd, ja, dat is AOW. Hè? En daar wordt door de regering met die bonden over onderhandeld. Ja. Dat is eigenlijk alleen maar de AOW. De Algemene Ouderdomswet. Ja, en daar zou ik over willen zeggen dat er tussen, wat de meeste luisteraars ook zeggen, ja, 40 jaar is waarschijnlijk een goed getal. Mm-hmm. Heb je 40 jaar gewerkt, dus iemand die 16 is en zijn hele leven vanaf zijn 16 in de bouw gezeten heeft, die moet met 56 kunnen stoppen. Dat vind ik ook. Daarmee zou ik willen dat begrip van hoogopgeleid en laagopgeleid, dat zijn ouderwetse begrippen, die worden tegenwoordig vervangen door theoretisch opgeleide en laag en praktisch opgeleide. Dus de praktisch opgeleide, die zouden dus veel vroeger met pensioen moeten. Dat zijn vaak allemaal mensen die dus handwerk doen. Zwaar werk hebben verricht. Zwaar werk gedaan, precies. En dan ga ik zelf ook te fout in, maar theoretisch opgeleide, die hebben dus vaak gestudeerd tot hun 27e, 28e. Tel daar dan al 40 jaar bij, dan kom je op 68. Maar die mensen kunnen het waarschijnlijk veel beter ook opbrengen, omdat ze gewoon geen lichamelijk zwaar werk gedaan hebben, tussen aanhalingstekens. Maar ook daar zou een toetsingscommissie voor moeten komen om te beoordelen of iemand zwaar werk heeft gedaan, ja of nee. Oké, dus een flexibele AOW-leeftijd, ja. Ja, zeker. Duidelijk, Peter, dankjewel. René, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan over het een en ander meepraten. Ik ben om te beginnen helemaal voor die flexibele pensionering. Ja. Maar ik kan je vertellen. Ik heb gewerkt vanaf mijn 14e jaar. Ik zeg altijd, ik heb echt gewerkt tot mijn 28e. Ja. Met televisieservicemonteur geweest, onderhoudsmonteur, elektricien, noem maar op. Ja, en dat vanaf je 14e? Vanaf mijn 14e tot mijn 28e. En ik heb daarna bij de politie gewerkt. En als ze zeiden, je kon zeker niet leren. Nee, ik heb tot mijn 28e gewerkt, echt gewerkt. En daarna ben ik mijn pensioen, of belasting aan terughalen. Ja, uiteraard. Bij de politie. Wat deed je bij de politie dan? Ik ben begonnen bij de Rijkspolitie als wachtmeester op mijn 28e. Ja. En ik heb daar 10 jaar sergeantswerk gedaan, totdat ik in 1990 een andere functie kreeg als opperwachtmeester. Ja. Maar toen zou ik een nieuwe sergeantsteam gaan leiden, maar toen kwam de reorganisatie, dus laten we daar maar over ophouden. Ja, oké. Dus een ander gesprek inderdaad. Maar als we dan kijken naar wat je hebt gedaan, kunnen we dan spreken van zwaar werk? Politiewerk is in recherche tijd is het ontzettend fijn werk. Als je echt op de weg staat, dan is dat niet tot je 65e voltrouwen. Kijk, en ik heb daarna, toen ik met 58 eruit kon en met 60 pas gestopt ben, heb ik nog 5 jaar taxiewerk gedaan. En daar ben ik helaas mee moeten stoppen, omdat mijn vrouw ziek werd en ook is overleden. Nou, als ik dus kijk in die meer dan 50 jaar dat ik gewerkt heb, ja, nou zeker dat eerste werk wat ik deed, nou dat hou je absoluut niet vol tot je 65ste. En ik vind het ook belachelijk dat mensen net zoals stratenmakers die de hele dag buiten zitten, mensen die op de steiger staan en zo, dat die langer door moeten werken. Dat is, ik denk dat er op een gegeven moment mensen van de steiger af gaan vallen. Maar er is nog een ander ding wat ik niet voorbij heb horen komen. Namelijk? Op een gegeven moment heeft meneer Lubbers, die heeft besloten om het ABP een beetje te korten, want die hadden volgens hem te veel geld. Er werd destijds gepraat over een bedrag van 30 miljard. En ik heb laatst nog eens zitten te googelen, want ik denk van vrek, hoe zit dat nou? Ja. Maar er wordt zelfs gepraat over meer dan 80 miljard. Ja, en voor de mensen, ABP is dat dus dat pensioenfonds voor overheid en onderwijs, hè? Dit onderwijs is geloof ik een andere, maar dit is het ABP was eigenlijk voor de overheid, hè? Ja, ja, voor de overheid en onderwijs volgens mij, maar. Ja, ik dacht dat het pensioenfonds voor het onderwijs anders was dan het ABP, maar nee, dat weet ik niet. Ja, nee, maar dat zit bij elkaar, dat weet ik zeker. Kijk, die 80 miljard, als het inderdaad 80 miljard is, is natuurlijk schandalig, want het was een overheidspensioen, hè? En de overheid had dus besloten van, nou, dat gaan we afromen. Nou, als het inderdaad 80 miljard is, is het meer dan schandalig natuurlijk. Want alleen al als je kijkt, als ze de rente die destijds er nog was, ze het alleen al gaat tellen, nou, dan is er wel enorm veel geld van de pensioenen afgepikt. Ja, ja, oké, dus dat is dan dat. Maar als ik dan tegen jou zeg van een flexibele AOW-leeftijd, dat is een goed idee? Ja, vind ik zeker. Ik vind zeker dat er beroepen zijn die je niet lang kunt doen. Kijk, als je op een gegeven moment, dan schop ik misschien tegen mensen de schenen aan. Maar mijn vader was accountant. En heel lang geleden wordt hij al zijn 54ste overleden. Maar ik denk dat dat beroepen zijn dat je veel beter kunt volhouden. Nou, René, wacht even hoor. Want Peter die belt in. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Jij had een vraag over zware beroepen en lichte beroepen. Ja, kijk, ik heb ook best een zwaar beroep. Ik heb 11 jaar in een landbouwfabriek gewerkt. En ik werk nu al heel lang op een drukkerij. Wij zijn de enigste die 6 nachten in de week draaien, om de 3 weken. Ja. Dus we hebben nooit een fatsoenlijk weekend. We werken of van vrijdag op zaterdag of van zondag op maandag. Maar ik vind, je kunt nooit zeggen van dat iemand een zwaar beroep heeft. Want ik heb bijvoorbeeld collega's, die zijn heel vaak ziek. Die lopen de kantjes ervan af. Die kun je bijvoorbeeld niet met iemand vergelijken die keihard werkt binnen het bedrijf bijvoorbeeld. Daar heb je al verschil in. Dus dat is al eigenlijk niet te vergelijken. Nou, dan ben ik er dus voor dat je minimaal, als je 40 of 45 jaar gewerkt hebt, dat je mag stoppen. Oké, maar als je dan dat verhaal van René hoort, hè, politieman geweest en van alles nog daarna gedaan, dan kunnen we toch spreken van zware beroepen? Jawel. Kijk, ik geloof die meneer oprecht dat hij hard gewerkt heeft. Dat heb ik ook altijd gedaan. Ik ben 3 maanden in mijn leven ben ik thuis geweest. Ik werk nu 45 jaar. Ja. Dus ik zou het prettig vinden als ik eruit mag. Maar hoe kan het nou dat ik er niet uit mag? Want ik zet wel iemand anders aan het werk die waarschijnlijk een uitkering heeft. Dan is dat verschil toch niet meer zo groot tussen die uitkering en mijn werk, zeg maar. Dan, ja, dat beetje wil ik nog wel, ook nog wel bijleggen, zeg maar, om thuis te kunnen blijven. Ja, precies. En je vroeg je af, je hebt zelf een zwaar beroep. Hoe kun je dus beoordelen wat nou echt een zwaar beroep is of niet? Nou, stratenmaker, bouwvakker, je staat in weer en wind, sta je buiten. Je ligt op je knieën, het is ongemakkelijk werk. Dat is echt zwaar, maar wij hebben bijvoorbeeld ook dagen erbij dat we heel zwaar werk hebben. Nou, als er iemand ooit meeloopt met ons, die zegt van nou, ik snap niet dat jullie dat volhouden zo de hele dag. Kijk, en dan ben ik bijna 62 jaar en ik doe nog volop mee met die jongens. Ja. Dat geluk heb ik nog, dat ik fysiek in orde ben. Ja, gelukkig maar, inderdaad. Oké, nou, dankjewel voor het verhaal, Peter. René, ook jij dankjewel voor het bellen. Oké. Nog een fijne morgen. Ja, hallo. De extra vroege ochtendshow. Hoe spel je appartement? En wat is er fout aan witte sneeuw? Het zijn allemaal taalkwesties waar iedereen zijn hoofd wel eens over breekt. Straks gaan we het hebben over taalfoutjes en spelen we een echte taalquiz. Als jij denkt het aan te kunnen, dan kan je je opgeven op 0800-1121. Dus 0800-1121. Wij gaan. Houden we je op de hoogte van het laatste nieuws, zodat jij straks lekker kunt meepraten bij de koffieautomaat. De Verenigde Staten hebben een geheim programma waarmee raketten van Iran worden gesaboteerd. Dit hebben ambtenaren en oud-ambtenaren van het Witte Huis verteld aan de New York Times. Of het programma daadwerkelijk succes heeft, is volgens de ambtenaren moeilijk te zeggen. Iran beweert met een programma bezig te zijn waarmee uiteindelijk satellieten moeten worden gelanceerd. Maar de VS geloven dat niet. Volgens de VS gebruikt Iran de techniek om lange afstandsraketten af te vuren. De provincie Overijssel en de 15 gemeenten in die provincie willen niet dat Lelystad Airport opengaat voordat de herindeling van het luchtruim af is. De herindeling van het luchtruim staat gepland voor 2023. De opening van Lelystad Airport staat voor 2020 op de kalender. De provincie en de gemeentes willen dat er randvoorwaarden gesteld worden om overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport verplaatsen, zodat er op Schiphol ruimte komt voor economisch belangrijke vluchten. Villa Media maakt vandaag voor de 13e keer de journalist van het jaar bekend. Genomineerden zijn John van de Heuvel, Paul Vugts, Nathalie Wrighton, Hoop Bauma en Jet Schouten. De prijs wordt uitgereikt door burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Max Verstappen is zeer positief over de nieuwe auto van Red Bull Racing. De coureur reed gisteren de eerste rondjes in de RB15 die kort daarvoor werd gepresenteerd. Hij is erg blij hoe de auto en de motor aanvoelen. Volgende week in Barcelona wordt de auto uitvoeriger getest tijdens een officiële testweek. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over taalfoutjes. Nu, de Cham Rosi, met Thinking About You. that's long, long, long gone. I remember the two of us talking and sharing. Valentijn, dus drijven de Cham Rosie met Thinking About You. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Vandaag wordt het taalfoutje van het jaar bekendgemaakt, want fouten in de Nederlandse taal die komen nog wel eens voor. Dat die dus voor de tweede keer is moeten gaan blijven zitten in de brugklas. Alleen maar onvoldoendes. Ja, het enige waar ook in goed in is, is onvoldoende zalen. Nou lijkt het alsof hij dus een Nederlander is die hier dus geboren en gebogen, noten bij de benen. Snap je dat hij hier vandaan komt? Dat hij nog slechte Nederlands kan spreken als de gemiddelde allochtonie? Dan. Slechter dan. Waar heb je de hemels nou al? Slechter dan de gemiddelde allochtonie. Je moet je haar wat minder verven. Ja, die verf die trekt in je hersenen. Misschien heb je het wel van jou, dat gebrek aan intellectualiteit. Ja, dan moet ik even nog corrigeren. Het is dus niet vandaag dat het taalfoutje van het jaar bekend wordt gemaakt, maar dat was dus gisteren. Want is het nou de of het, als of dan? En schrijf je dat woord nou met een D of een T? En die taalfoutjes worden echt overal gemaakt. Eerste zin van de VVD. Het is van belang dat ook werkgevers mensen stimuleren employable te blijven. Of is het employable? Waarom schrijft de VVD dit? Dat hele woord staat niet eens in de dikke Van Dalen. Tweede zin. Ik werd vorig jaar uitgenodigd om bij de SP een praatje te houden over taalgebruik. En toen hoorde ik van Emiel, overigens een goede vent, dat ze het woordje publieke niet meer zouden gaan gebruiken. Ja. Hebben ze er daadwerkelijk in een definitief programma uitgehaald. Maar tot mijn verbazing staat er toch op andere plaatsen 20 keer het woordje publiek in. Onder andere in de zin, publieke voorzieningen die worden betaald met publiek geld, moeten zoveel mogelijk in publieke handen zijn. Ja? D66, van de volgende zin. Wij investeren in e-health en innovatie gericht op gezondheid in plaats van het behandelen van mensen. Behandelen van mensen, daar gaan we niet meer aan beginnen. Wij bij Gaan staan voor een goede taal en daarom spelen we de grote Gaan taalquiz. Aan de telefoon heb ik Jean-Paul. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen Jean-Paul, waar kom jij vandaan? Velsen. Velsen, en wat is de achtergrond van Jean-Paul? Werk je? Ben je er klaar mee? We werken 7 dagen. 7 zelfs? Waarvan 2 dagen hobby. Ah, oké. Okay. En je maakt me nieuwsgierig. Wat is die hobby dan? Het is allebei betaald. De hobby is medewerker bij een van de grootste markten van Nederland. Bevoorrex. Bazaar. Oké, Jean-Paul. Nou, welkom. Noël, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, kandidaat nummer 2. Waar kom jij vandaan? Wat doe jij voor de kost? Ik kom uit Breda en ik ben psychiatrisch verpleegkundige op een verslavingskliniek. Ook zwaar werk, als we het dan over zwaar of licht. Hè? Ja, soms. Ja, ja oké. Okay. Welkom. Jullie nemen het tegen elkaar op. Vraag 1. Een van de meest besproken taalmissers van deze eeuw is natuurlijk het Koningslied. Want buiten het feit dat het niet echt lekker klonk, zat de tekst ook vol met taalfouten. Je hoort taaldeskundige Wim Daniels. Maar hier is alles misgegaan wat er mis kan gaan. Als je bijvoorbeeld die derde regel neemt, de dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ja, daar zitten 8 fouten in. Ja, 8 fouten in 1 zin dus. Jullie roepen om de beurt 1 van de fouten die in de zin de dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ik herhaal hem, de dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Dus om de beurt. Degene die als eerste niets meer kan noemen, verliest de vraag en de winnaar krijgt dan 2 punten. We beginnen bij Jean-Paul. De dag die? Ik zou fout moeten zijn. Ik herhaal hem. Oké. Die. Die? Noël. Dan moet ik hem weer. Ah, ja. Ja, Noël komt al met een andere fout. De dag, de dag die je wist. Komt hij nog een keer. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Het is de dag waarvan je wist dat die eindelijk zou komen. Dat moet de zin zijn. Ja, oké, maar er zitten 8 fouten in en ik wil dus elke fout eruit gehaald hebben. Oké, de dag die je wist. Die is net genoemd door Jean-Paul. Ja, dat is ook fout. Correct. Fout nummer 3, Jean-Paul. Die dat achter elkaar kan niet. Ik kijk naar de jury. Niet goed. Helaas. Pak even anders de mic erbij, want ik versta je echt niet. Sorry, pak de mic erbij. Ja, die dat zei je toch, Jean-Paul? Ja, ja. Dat lijkt mij een taalkundige misser. Dat heb ik niet staan tussen wat er fout kan zijn eigenlijk. Dus dat is helaas niet goed. Oh. Ja. Helaas. Sorry. Wow. Maar er komen nog meer vragen. Nou, de afspraak was, zodra de een het fout had, dan kreeg de ander de 2 punten. We gaan door naar... Precies. We gaan door naar vraag nummer 2. Ja, trouwens, Marieke. De stem van Marieke die je hoort. We gaan ouderwets spellen. Jullie krijgen allebei een woord. Deelnemer Jean-Paul, jij spelt het woord conscientieus. Ik herhaal. Conscientieus. N-C-I. E met een trema N-C-I-E-U-S. Ja, ik ga je vragen om dat nog 1 keer te herhalen. Ja. C-O-N-C-E-N-T-I-E-U-S. Mis. Nee. correct was geweest. C-O-N-S-C-I-E. Zo. Met een... Umlaut, N-T-I-E-U-S. Ja. Goed. Noël die krijgt een net zo moeilijke coexistentie. C-O-E met een trema X-I-S-T-E-N-T-I-E. Ja. Ja, die is wel goed. 2 punten worden bijgeschreven. Vraag nummer 3. Naast spel- en schrijffouten zijn er ook nog de stijlfouten. Daar ben je na de middelbare school waarschijnlijk niet meer mee bezig geweest. Tot nu. Een kleine overhoring. Jullie krijgen per persoon 2 zinnen met stijlfouten te horen en het is aan jullie om ze te benoemen. De puntentelling, als je je vraag goed beantwoordt, krijg je 2 punten. Weet jij het niet en je tegenstander wel, dan krijgt hij ook 2 punten. Jean-Paul. Hij liep over het groene gras en zag daar een houten boomstam. Hoe heet de stijlfout die hier is gemaakt? Dat woordje houten. Waar is een boom anders van gemaakt? Ja, ja, precies. Maar hoe heet deze stijlfout? Geen idee. Nee. Het gaat hier om het woord pleonasme. Oh. Noël. Gelukkig was hij daar enkel en alleen. Dat is een contaminatie. Tautologie. Ja, bijna goed inderdaad. Oh, ja. Het benadrukken van een woord met een ander woord dat dezelfde betekenis heeft. Hè? Ja. Gelukkig was hij daar enkel en alleen. Goed, we gaan weer naar Jean-Paul. Het vervangen van de olie kost echt duur bij die garage in Amsterdam. Ja. ja, dat zijn hele ingewikkelde dingen allemaal. Ik zou het niet weten wat. Ja, kost duur. Dat is. Ja, ik zou deze niet weten. Nee, oké. Okay. Dat is dus wel die contaminatie. Oké. Okay. Ja, dan gaan we naar Noël. De peer valt niet ver van de stam. Appel. Oké. Nou, zover kwam Noël ook nog. Maar hoe heet deze stijlfout? Nee, ik ben het kwijt. Ik weet het niet. Ja? Nou, je hoort hem inderdaad niet dagelijks, maar wel wekelijks, denk ik. Een malapropisme. Ja. Malapropisme, nooit van gehoord. Duidelijk, oké. Okay. De punten. De punten, telling. Nou ja, die laatste vraag ging allemaal helaas niet zo goed. Maar uit de eerste 2 vragen heb ik Noël. Die had de meeste goed. En die heeft dus 4 punten. Noël. En Jean-Paul, ja, helaas. Sorry. Ik begreep dat er ook echt een prijs aan vast zit, toch? Ja, zeker. Als Noël even blijft hangen, dan wordt dat genoteerd. Wordt dat geregeld? Ja. Een echte Gaan-beker, begreep ik. Ja. De eerste officiële Gaan-beker komt jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen, allebei. Ik wens jullie een fijne dag. Noël, gefeliciteerd, hè? Dankjewel, jongen. Oh, wat een felicitatie. Ja, super, man. Yeah. NPO Radio 1.